وهوات بكل شيء البقر بين في جنس محمد تعالى تقل من الرجل كان تطلق البقرة على الذكر أيضا ونساء قال إن كانت ذكرا بل متكي ولو أنثى ولو كانت البقرة أنثى كانت نواجه جنيت تفين كمي ونور تكون يسمك وسلام لكي أبين ونران جوان دخل من الإمام في دولة جيدة وتحمل في الصحاح من البقرة تقه على الذكر والأنثى وإنما دخلت في الهاء على أنه واحد من جنس والجمع البقرات وكثرة اللبن الشاتي البرد صوم قطبة من يتمحنين قط قط دونه بعد ذلك يعني قط ودا برد صوم بقر صوم قيوه فكناش ما يجابني لوجي dëgg na gatt ci mënes ni ko salam mën nga ko joxe mo ñu bari soolo diidlu mën nga xamni mën ñu ñu ci bari so mën nga joxe ko mën ñu diidlu yar mayet ñu xamni duñu ay morom kusna mu shaatin ghafiratul laban kusna tayni laysata ghafiratul laban wa dhahiruha dhahiru mudawana humumud da'ni baynatil qarr yana mudawana mu waxe gatt rek la wax da gëna gatt ko warna yu bala xar xam wax ni xar mo ngi ci ko jëlu mom moy kawar ga ci kaw du bari sooma da tax na ko yott dugg waye mu ne saxi dal mom da gëna gatt dong la wax bari soom xar sa war ni ko dugale da tax mu ne bu dawana bané rek la yislamu da ñu la ko nañu fi ma hasiha wala haqsuhu illa shatan غزيرة اللبن موصوفة بالكرم فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم أهلا نكون بخولي سايحي يبالي يب هما يموي أي شنو للشات الغزيرة اللبن المستثنات المحكوم بجواز إسلامها في حواشي الغنم خلني كن دولين دا يبالي خرب دو كما حرف منهما بغزارة اللبن والكرم جاسة أن يسلم في غيره وصحيح غير المثمنك خلافه لو تجلول خلافه لو تجلول أنا لو تجلول سايس مدوان ومدوان الواحد في دولة الأخر أن يخني دون مدودة قرمان لا ورجم أي إن كثرة اللبن لا تختلف بها منزعة الدأن لأن غالب ما ترى به له الصوف وحنا نجيب اللي تحجيكو يتنو أموي حتى ورد ساحتكو فاعد صوما وكسخيرين أجل كيارين له في كبير كي نومك عينينا مقنكي لينغو مغبنا ألغبكنا كن لازي من ناجحه كيارين له xeetu xaywaani ci xeetu jirgi biir lu yanu mag waxaak si akul safaanu mu mën naa joxe yanu mag biir lu yaayu ndox ci safaan bu dee jirgi loolu mën na ko ci fay jee si lixtilaafil man faxati la fa laa di wax ay soxiirin wala mu joxewu ndaw si kabiirin ciyu mag waxaak si bi akul safaanu mais dañu jàpp ni sax fekkee ni loolu aw xeet la waaye loo dee mag lee dee ndaw sax lay jarigne ci ndaw ak lay jarigne ci man bokut kon legi mën na joxe mago diir lu ndaw mën na joxe ndaw diir lu mak illa ñu addu ndem du agale ila al muzabanati dem ci xabante al muzabanati ko xol ci gannaaw moy bayhu majhulun bi majhulun aw bi ma'lumun min jinsi waye fi da ci yobale ak damaanu du joxe ñu tax ñu ayé nga joxe ndaw diir lu mak da joxe mag diir lu ndaw ñu wax dañuy ñuy bañ diir bi ñu war andi ni loolu yàgg yàggaay boo xam ne léegi day mujj ba nga xam ne léegi moo ndaw woon far fekk ku mag ba mujj ba nga xam ne moo doon mag far diir yu toll na mu ndaw waaw ci loolu may am rek mu dalu andi musaabana wala faraa wax naa fa in adda ila dalika bi an yattoola al ajalu al madrouba ila an yasira fii al saxiru kabiran aw yalida fii al kabiru saxiran فمنها لأدائه في الأول إلى ضمان بجعل فكأنه قال له وتضمن في خيفة وأجهل لك كذا فإن مات ففي جنتك وإن سلم حاد إلي وكانت منفعته لك وفيما إذا أعطاه الكبير في صغير كأنه قال له قل هذا الكبير في صغير يعني قل هذا الكبير في صغير يخرج منه وهذا يقتضي أنه يراها في سلم الصغيرين في كبير وحكسه أن لا يطول أجل السلم بحيث يسير الصغيران كأحدهما كالكبير ويلد الكبير صغيرين فتؤول التأويل يحن مدونة على خلافه في تجلالة بروح مولي سلام صغير في كبير لحقسه والله يحن وإن كنت من قوتك مران لي بلواية أمي يدك مدونة من لولو قد آية لورده وتهمني أي حملة مدونة على خلافه أي منح سلام صغير في كبير لحقسه فقط لا منه سلم صغيرين في كبير العكس فإنه جائز الذي يؤدي للمزابنة ولم تؤول المدينة المدونة على خلافه يعني أنا جاءت المياري مثل الله لك روح صغير وكصغيرين في كبير العكس من جوهن من أو صغير في كبير العكس كذب الله يكون لك على خلافه أمر ما نوته saya lagi tu membuat kesakiran kita dari laksi mon, kami up kita tahu mana mana kerja kita ini kau hanya kan ada miliki bagi ada mas walaupun yang agak mana nak soalnya dunia manusia salam le ilmu tahu cuma nan jahe ilmu tahu cahari dulu maklum bahasa bangsa kau kena bagi ada mas jam ni agak dari ada agak ni sen dah sen mak, lembaga kenderi, lembaga kenderi bangga hamil lagi, mui kalau ada niwal kan ini salah wujud si salah musafiri si mati kadiri si, walahak, ini tak kau di manfaat ni lah. Al-Hattab dah wahne, yani anna mimma yakhtalifu bihi al-jinsul wahidu, wa yasiru kal-jinsaini الصغر والكبر في الحيوان إلا في نوعين الآدمي والغنم لنا حتى بهو حن الله بقل رأينا بكنا كلها خلوان خير من نتعوذت بسطة كيار خير ومن كاسلم لكم موين دوية دال مغير بريد حيوان بريد حيوان من مندت لابن مر لابن دو تخلوني لويت بمن يار خير بمن سلم لكي جكي بمدحنك إلا في نوعين الآدمي والغنم dan ada mak gatmam dia japu ne wona wa mago tanaka sirin ngir motax mom do meuna joxe do ni adama bu ndaw ni jam ndaw di lu mak baab mak di lu ndaw gatti non waka gis ni ak nit ak ak tay ni bu aji guddu waka li yeen gu aji tal ci xeyri bi ci guddu ko melni mom ci guddu mom aw leena xam nga bank mom bank la ak ak la abdat la waye ñu bu fekkon dat bi dafa gudd tire nga xamni maramam ñu melni mom yobut baabu am itam da wut nak mom ci def lool kon neena mën nga joxe ak ñu gudd gogu tire ñu jox la benen go xamni ñu melni mom gudd ñu reew ñu ah mën nga salam lañ bëgg wax mën nga joxe ak ku gudd gogu dal nonu duut la ko xamne dañu non tamen ay rek ci gis ni mukhalifin lahu fi tul wal khalaji aw fi gis hayni aw salafati laysat mislahu tamen ak ko xam da bo lo dug te rew da yene mo nga ko joxe dir lu ak go xamne gon rek la fac lim di way mom nitena gi ci guday bare ay wala nga joxe gi dir lu yar ba yott lo xamne mo ngi mom ko tey ma nanak waka sey fi am niki jossi qati ji ak dab fi sey sey niki yari jossi don ko yiko yes ana gata yi fekke ni jossi ji ni ni meuna dogue ak ni ni ñew ak ni ni tire ci ci ci fa ni ko tegge da sa raw ay moromum ko ni wax nako salam la ci xet bes ni nga joxe ko duur lu yaari jeesi yo xam dañu mu no yaari jeesi ko yees ñu na nak yo xam ni tax na ko mel ni nit na xet bes ni ci def wakam jii tay ak nit yaari xet wala taqarabat ak doon ci jegeenté ni al manfaat ngirin la ñu lo xam ni yaari xet lay bokku ni yes na ko salam la moy man nga joxe di lu wala dañu joxe ci ngam ay yar xel lay bokku rek baxna karak ni xel xutuli niki aji say xutuli ñoteen ay katani ay ñoteen bu dey jox rek do ci wax mom dey jire al xutuli ñoteen di jire al katan ñoteen waye al xutuli moy ñoteen manam katan al katan moy ne ne lay ko wax ci ne baat ci baal da ho wax ni ci tolu ni sara bi sara he mom mën nga joxe yéré xutlu yo xam dafa wéf ñu jox la yéré katan yo xam dafa wéf ganaw bu sara bi ne faya josu salamu ahadihima fil akhar li ikhtilaf al jinsi da ci tek ne kaza fi nuskhati sharihi wa fi nuskhati at tata'i fil katani manam karaqi khil qutni fil kattani mo nek ci xub attata'i mom nak boko de set moy gëna woné ak ñak yamo da xam nga bu lé doné yéré coton yo xam dafa yarax ñu joxé ko di wurlu nak légui jëmmé lin ci bopam al kattan té al kattan moy kawar guñu ëcc kon japp né moy al kattan watax fa in ittahada al jinsu fala budda min ikhtilaf al manfaati kama taqaddama ka ghaliz al qutn aw al kattani fi raqiqihi la jamalin waxuñu salam li gëneem fi jamale ni ci yaari gëneem bisbi yi am kanam ci ci laye gaawef na ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar ñen duñu nangu nga joxe genn gëneem yi wut li yaari gëneem yi melni moom yo xamne dañ lay jox benn ba mu teew benn ba ci mu app waxu ne li annal mu ajjala huwa al hiwadda wal muhajjalu zaidun kon fa huwa salafun bi siyadatin dina joxe genn gëneen gi ñu war laa jox ñaar yoo xam ne geeday teew genn ki ñu mu app day mel ne googee ñu jëmale app rek mooy li nga xam ne moo wecc ji nga joxe woo nga xam ne gii ngi la jox mu teew fi saa see saasa moom da dañ la koo dolee rek waaw daal dañu léegi dañ la koo dolee rek muy gëneem gi nga joxe rek léegi la ameel genn ba noppi waaw doli na gii nag waaw moo tax mu ne koo li am lu googee nga xam ne mooy mu ajjal moom moo wecc gi nga joxe gii la jox fi saasa moom dafa mel ne ndoleen dong la am nañu ko aaye waaye waxiile ya juus li am na lu mu xajjala huwa al hiwadda wal muajjalu zaidun am nañu ko safaare ne bi nga joxee genn gëleem di wut lu ñaari gëleem yoo xam ne genn gi day teew genn gi ñu ëpp gii nga xam ne moom moo teew moo wecc gi nga joxe loolu dara sikku ci nga xam ne googee ñu lay bëgg a jox bu dee la ñëwee moom dañ la koo dolli dong kon ñoom nee nañu loolu aayut fa in ujjilaa maam muniha bil awlaa wa in ujjilaa maam jaasa wa huwa hina idhin bayhun la salama ana bu fekkon ni manam bu nga joxe genn gëlim ñaari gëlim ngi wul li yépp kenn du ci tew kon neena ñu ayé ko bu ne habil awla su fekkon ni nak da ngay joxe genn gëlim ñu jox la yaar mu tew fi saasi saar kon lolu ci ay kessé la am dagal na dara nekk ci wa ka tayri ak niki aw ñanaaw xol li ma wo jangalef na ko metti neena ba tay am picc bu fekkee dañ koy jàngal ak métier di ki rëbb ba mën rëbb kon wuute naat yañ ko jàngalut mën ngaa joxe picc moomu di wutlu boo xam ne kenn jàngalu ko wenn mbaa yaari yoo xam ne kenn jàngalu leen ma tax mu ne waka tayri ma xol li ma sanhatan sharhiyatan kal istiyaadi faya joosu salamu waahidin muallamin fi waahidin gayri muallamin aw aksara fa yu'tabaru ikhtilafu tayri bitta'allam ci moom jàngaleen jàngal na ci rek ci lañu wuute ñu mën a salam ne biñ jàngal te duñ jàngal ut laa bin bayati waxuñu ci bari ay nen manam melni ganar gi bari nen tax nga man koy joxe diwut lu ganar yo xamne amu bari wuñu nen ba gel ngi ko uppele fofu bari na ni mom taxoto wut fala ye jusu salamu dajajatin bayo bin fi dajajate dun afi wa dukurat ak ngor wal unusat ak ngiyen manam le don ngor le don jigen way len xede taxule ni wute wute gu tolne da nga sañ salam le kete ke wa le don ngor le don jigen dong taxule ni wute fala ye jusu salamu dikin fi dajajate wala haksu wala yuhtabaru al ikhtilaf bi dhukurati wal unusati taw ba la xal ndika wax ni in kana al hayawan khayr adami mun bal walaw kana adamiyan ala sahih wal ashar ngor jigen dal taxoto wute don sax toli adam la ni ci jam do mu joxe da jam ngor di wul lu jigen ba jox lu jigen di wul lu ko joju wax nena mo wir digna ci te wax wal imam radiyallahu ta'ala anhu fil mudawwana teu nak wa aktharul mutaakhirina ala ikhtilafihi bihima biikhtilafi khidmatihima fa khidmatu dhakari kharijal bayti kal asfari wa shibhiha wa khidmatu unsa dakhilal bayti ka tabkhin wa khabzin wa shibhihima wal ikhtilafi aghradin nas nena malik lolou wax waye ñepp ci ñu mujj ni andu ñu ci lolou dañ ni dal bu de doomi adama mes na wu joxe goor te wut lu jigen mes na joxe jigen te wut lu ko ndax ci service da wu da bokut liggey goor day ci bitti keur ga ci liggey ci Allah ba dañ yoni ko ba tukki baye liggey jigen mo ci bir keur ga melni togg ba lak mburu ba balé baye ak itam bëgg bëgg nit ñi wuté nañ am ñoo xamné jàmbu goor lañu dañ am na bo xamné bu jigen ñu nga ba tax ñu mujj dañ ñoo lañu gëna and ko xali ak ecc wa tabahi ak togg illa yabulu dem jottu ak nihayata dayo ba ñene jéggel bi mëna acc ba mëna togg tax ko wuté bu ko mëna ba nga mëna joxlé ba nga mëna wut ba nga mëna joxé bi di lu bëlé dédé ci tollu ni jéppé bi mëna acc ba mëna togg taxul rek dal di wuté bu ko mëna ba nga am sañ sañu mëna salam lé bi ko bëlé loolu la wax ba tag na ci nak moy da ko mëna ba jéggi ci dayo ko mëna ko mëna loolu ba nga xamni kenn du ko dëkkalé kenn ci loolu kon man nga ko commence na koy joxe di wutlu ba nga xamni melu ni won bay loolu itam bo deglu salaam ci kanam dana wone ne ak wuté la bu joxe am rek man nga koy joxe di wutlu bu ko mënut dañu ko sara nak in lam yablugh kullu minhuma an nihayat fil idkhali bi an tafawqa fihi amsalaha wa yakuna huwa al maqsud minha wa li mithlihi tiradu ولكن المعتمد ان الطبخ معتبر بلغ نهايه املاح تيغل لول لي سكنيكو موي مانا توغو موم دا بو خشي ام ريك كاكو مان دال نيووتي كا مانتا توغو باغا خاني مانغا جخي كي دي ووتلو كلي باغا جخي كوكي دي ووتلو كي غانا وخ وحساب اك مانا حساب مانا كلكين وكتابه اك مانا بنت نانا باتاي جامي ووتانتي وونتي مانا كلكين اك مانا بنت باغا خاني bu be mané calcul ba mëna bind na mën ko salamlé ci bako mënut mom néni sax donte jambi da bol yaar yépp mëna calcul mëna bind tax ko wuté bu mënu kenn ci yoy yaar ñoy mo dong tax nga mëna salamlé bi ci balé fa tax sala bi tamé ci wala tama ha fi inda bi qasid wa qala yahya ibn sa'id takhtalifu manfaatuhu bi ma fala ba'sa bi salami hasibin katibin fi wasifin sawa'in sa yahya mom neena fekkene jamb man na yar yep man kal ki meuna bindu dalay wute ko meuna man nga ko salam la ci bo xamni man kay ci ci ya wa shay udara fi mislihi ci lu ci li yam ak mom khardun khardu lañ koy woy khardu moy nit aajo da jox ko lo xal nit ni bu aajo fajo di lu ci lu ton nono lepp ñoko yamle dakoy ci ben benefis lola moy qardo lo nak aji wona tekkale fara bi dana leral ne wa shay'u tahaman kana aw naqdan aw harban aw hayawana aw raqiqan wa shay'u al madfu fi mislihi qardo sawa'an waqa bil lafzi qard أو بيه أو سلم أو لم يسمى في الحيوان والحرب نعنينا جوحي درا يلي يطلي يمن من كيب يمجا نعنى لولو قرب لا موخب تدوما نيكو لما لكو رفا القرب ونانكو نانكو تدي جاي وخب نانكو بني تدي درا باقي تديكو سلم صدقنا تكو مبيجي حيوان با حرب بديجي حيوان با مرسنس دالمم boko joxe boko ci joxe lo xamni ni lu tol non lay delu ci la nexe woy ko xarbu la nexe boy wolé ko boyé ko bayu la nexe woy ko salam la nexe dañ ko woy dara ay du ko té dara bu def na ko am ta'am wa naqdu fa mahallu jawazihi idha summiya qardan da fa in summiya bayhan aw salaman aw lam yusamma shay'an munha ya annahu fi ta'ami bayhu ta'ami bi ta'ami li ajlin wa fi naqdi badalul mu'akhkhar kon fa yuhammamu fi shay wa yukhassasu ba'da yana bu fekkon ne ñam la wala ke ñu wuro sa xalifu nga jox ko ca dara bu amel la tutal non di addu tutal non ke pm ja bala dagan nga woy ko xarbu fa mahallu jawasi rek ida sum ya qarda sa yu ko tudde jaay ba salam le ba tudde wo ko dara dara nopi rek bu ay ndax li wax rek bu fekke ñam nga ko jox bu lay jox ñam kon lolou bayu taamin bi taamin li ajrin la te lolou ay wonay ko fekke dang ko jox wurus wala delu ci lu tol non ba xalis wala delu ci lu tol non mon opi nga woy ko jaay ba salam kon lay ay won ñew na moy wéccet wo xamni du loxo loxo du teemu teex motax bu de ci attaham mo naqdu mom boko woy xal rek lay dal ay boko boye jaay wala nga woy ko salam ba woy wo wutlo ko yentul rek mo ay da jall ci xar ci salam yi wa an yu ajjala ak budé fiko appal bi ma'lumin ci app ñu xam saïd bi ej ep xala ni ci xëri ci gën walu wër ñena salam buñ koy defante faawu ñu wutal ko app app ba day rañ ko ñu xam ko bu leer saïd xala ni ci xëri ñu wax ni ep gën walu wër lay ni jëru ko wono diko wax dafa ron wax appal ko app buñ xam bo xam ni gën nga neew bu mat ci fana juro lool rek mo doon wax yi dëgg dëgg motax sara bi ne qala ibn ghazi la hanahu arada nisfa shahr naqis wa illa fal wajhu an yaqula nisfa shahr li yuwafiq an nas kon ngay wax ni faaw nañ ko appal app ñu xam ci app lu neew neew na mat ñaari ay bis mi kenn walu wex mu ko bu nak kan nayros niki nayros nayrus moy bis bi jëk ci atom nit ñi ñu woy xep aqbab yi nek misra ñu asanat alqibtiyatu bis ba ci jëk ñu koy woy nayrus ñu bu waxante batum nayrus tam sax bo bat mu ci wona ndax moy bis bi jëk ci wëru asana alqibtiya neen lool baax na ndax lool lu rañ ko la bu ko dadé ci soobu tam bu baax wal hasadi bu ko daté ci goob wat darasi ko daté ci bojj waxu do min haaji ak diko ajaj dana bu defé ab salam bi muy bu tolo ci waxtu go ba waxtu bojj ba waxtu ak kadi ñu ci tam da fek waxtu go xam nañ ko ci ada waxtu ñu waxtu ada wo go fo ba ñu waxtu ko bojj ba ñu ada wo ko bojjo ba ñu acci ada wo ko ñu ci fo xam nañ ko rek kon loolu day na ci rañel ab salam bi waqtu bi na xalam def na nak miqatu mu'asabihi waqtu la upp ci lola ñana buñ tuddé waqtu goof rek ba waqtu bojj ba waqtu ñibbi ci ñi aji won xam nga bojj du xey xey soti goof du xey xey soti ak kat bi ñibbi yépp ñibbi ci dañu mu ne ko nañu sét dëll dëll ba waqtu nga xamni la upp ci goof ma ci la yam ba waqtu la upp ci bojj ma ci la yam ba waqtu nga xamni la upp ci ñu bëss ci lay xaw loolu lañ japp rek da baña japp jël bi baña japp ciat la wax yi nga wax yëpp lu ci nekk amna jël bi amna ciat ay kon waxtu waxtu nga xamni moom la ci ëpp ci lay xewé waxtu loolu lay gëna am doole bu dee bojj ga bu dee ñu bisi ga bu dee yoya ñu seen waxtu illa an yuqbada dari bu dee skoli ngëbi bi bala din ci benen dëkk manam sartu ñu wax legi na buñu dee salam faawu day mat fukki fana girom la wax ne lumay nak dekk bi ñen ko waxante ba jubo ci ak dëkk bu lay yëté li ngi koy jëndaloo day ñaari dëkk yu bokkut kooku moom ku yow may ni lu toll ni ñaari fan maanaam bu fekkee ne beneen dëkk la la koy joxe am na sart yoo xam ne bu ca dajee duñu sartati ñaari ay bés ñoo waxoon léegi sartee na ba ci njëkk mooy dëkk boobee mu wax ne jël la koy joxe te bukk tur bi ngeen ko waxante woon lu néew-néew ñu mat doxum ñaari fan ndax mat doxum ñaari fan moo tax ñu jàpp ne dana tax marché yi wuute waaye bu matul loolu rek ngay jàpp ne moog dëkk benn faaw rek diggante bi na mat doxum ñaari fan may ko yow may ni min baladil xaq ji in xaraja ndeem génn na moom aji fas ji salam gi te buñ ko waxee dugal na kii joxe njëkk ak kii jëndi kañ koy jox muy ñoom ñaar ñëpp dugg nañ xiina isin ci waxtu woowee bi barrin te muy tukkib jéeri aw bi xëy rilihin wala ci lul ngelaw ci lul ngelaw sarti daal mooy faaw dëkk boobee nga xam ne ke la koy joxe li wutlu lu néew-néew na ma doxum ñaari fan dañu sàttante buñ noppee fi saas daal jóg dox wuti dëkk boobee ñoom ñaar ñëpp nag bi ne in xaraja fa jóllu xaraja al xaraja xaaqidu salami te mooy minal muslami ilayhi wal muslimi ñoom ñaar ñëpp lay dugal kon ñu daal génn fi saasa waaw dañuy sarfi génn fi saasa dem mu jox ko ko te it boole ci def ko daal di jóg génn wuti dëkk boobee te it yoon wa jëm ci dëkk ba na yoonu suuf nga xam ne léegi duñ fa jiitu dele bi ñu waxante waaw ndax buñ ko na yoonu suuf nga xam ne ñu ko takkee duñ jiitu dele bi wala mu yoonu géej woo xam ne boobu day doxal gaal ga du ngelaw li xam nga bu dee ngelaw mën na ko ëf benn yoon rek mu gaaw kon day doon loo xam ne dañ koy jax akut jaxuwaay mbaa motoo bi ko doxal nga xam daañu mën takk dox bi ba ba ñaag gee dëkk ba tolloog dell bi yem ca te dañ koy jiitu waaw moo tax mu ne kon na yoonu suuf mbaa mu yoonu géej woo xam ne du ngelawee doxal gaal gi ndax bu dee ngelaw moom mën naa am doole rek ëf ko jeneen mu jiitu dell bi moo tax mu ne bi xëy rilihin mooy bi ankaana bin xidaarin maxa jariil maay xam ne gaal gi day bartandiko ànd ak daw ndox mi aw bi ma jaa viva mooy mu ànd ak ay jaxuwaay amal baxru allasi yusaafaru fiih bi réyhi falaa yajuus li xaada min dibaatihi id qad yasilu fi aqal min yowmin fa yasiru salaman xaalan huwa laa yajuus maanaam sart yi mu ci wax na bu ñu dajee kon du aajowoo ñuy sàtt fa ci fan juróom ci diru salam bi bu sart yi xëttee rek du aajowoo ko loolu nag addu suux yi joxe na ci leeral bu baax ci sart yi ndax juróomi sart la fi mu nekk addu suux yi di wax naa wal xaasilu anna shuruuta xamsatun mataxtalla min haa shartun wajaba darbul ajal waaw juróomi sart la yoo xam ne bu ci benn xëttee rek fay boo ñu def diggu salam bi fa ci fan juróom ñoo waxoon mbaa moo bu ko du ca mën a ñàkk ci benn xatul nag moom du jar dóor ab boobu juróom yooyu nag al awalu istiraatu xabdihi bi mu jarradil wusooli lil baladi lil baladi asaniyati te wa ilayhi ashaara al musannifu bi xawlihi ila an yuqbada sart bi njëkk bi mooy nañ sartante muñ àggee ci dëkk beneen ñu waxante ne ca la koy joxee tudd bi ñu waxante woon njëg gi rek fi saasam daal di ko koy jox benn sa jur ay ila an yustarata qabluhu bi mu jarral lusool lil baladi id ashartu istiraatu qabdihi fawran laa qabduhu bi fiali ni ñu sart mooy mu jot ci fi saasa bu ñu àggee du rek bu àggee jot ci waaye na si jot fi saasa athani an takuna al baladu athaniyatu ala masafati yowmayni min baladi l xaqdi wa in lam yulfaz bi masafatiha nee na ñaaral mooy lu néew-néew dëkk yi ñu ko waxante ak booba ñu ko koy joxe na diggantey mat doxum ñaari fan athalisu an yustarata fi l xaqdi al xuruji fawran wa an yaxrujaa bil fiali imma bi nafsihima aw bi wakilihima ne teel mooy nañu sart ne buñ ko waxante baagal dañuy génn dem joxlante ko ci dëkk booba dafa saasa la ñuy sart génn ga ba noppi ñu génn fi saasa boole ci ñu koy sart ba noppi def ko boole ci benn ñu génn seen bopp mbaa ñeebal seen ndaw yu leen demal arrabiu tajilu rasil maali fil majlisi aw qurbihi nee na di ko ñeenteel mooy nañ fay njëgg fi saasa ci jataay biñ koy waxantee baabu mu ko sore alxaamisi nag añ yekkoon safaru fi yow may ni bi barrin aw bi xëy rilihin ko juróomeel mooy tukki bi na doon tukki doxu suuf baa bu dee géej nañ mën a takk doxul géej bi nga xam du ngelaw mooy ëf gaal gi nañ muy dem والحاصل أن السلام لا بد أن يؤجل بأجل معلوم أقله نصف شهر إلا إذا اشترط قبضه بمجرد الوصول لبلد غير بلد الحقد وكانت على مسافة يومين من بلد الحقد واشترط حين الحقد خروجهما بأنفسهما أو بوكيلهما وخرجا يومه بالفعل وحجل رأس المال في مجلس الحقد أو قربه وكان السفر في البر أو بغير ذي فإذا وجدت هذه الشروط فلا يشترط التأجيل بنصف شهر dañu ko sax ci juroom mo nopp té lako gattal ci wax yi mo gatt am lako addu so fi ande wal ashhuru yariya bil ahillati nek na ci ay teruté néna bu féké salam bi ngeen di jëflanté ngeen ko app ci wér wéru ñëk ngeen ñu ko wax né mo bu féké mi ngi tambulé ci bis ba ñëk ci wér wo ngeen ko waxanté bu féké bis boba ci ñëk kon bo lé wér yépp dañ koy tak ci teruté rek wéer yi ngeen ñu ko waxante mi ngi tambulé ci bis ba ci jëk kon dañ koy top ci yoon rek bu jeexé ñu xam ni woo jeex na tax ci wajja top ba yépp mat mu dess nak bu fekké wéer yu ñëk yi mo bëgg koy waxante fekk na ab bis jall ci mbal goop nga xam ni nekku ci bopp wéer wax kon wéer yi ci def nga xam ni ñoy ñëw moom dañ leen tak ci teru tay te moom yi nga xam ni moom fekkoon na mo am ay fan ngeen door waxante lii.